الجنة لقبال ليلة كل ما دام الأرض مهرور نيه سنو برم تبارك وتعالى دفا وقت حديث القدس دفا وقت حديث القدس حديث الرباني الحديث القدس نيه حديث رباني الحديث القدس فتنك يلا وقنا تنمو وقت القرآن فتنك يلا وقنا تنمو وقت القرآن بقولك حديث النبوي بقولك حديث النبوي نك القرآن سودان وات نيه القرآن سودان وات صلى الله عليه وسلم دي تقلق ساقم كمبلت صلى الله عليه وسلم دي تقلق ساقم كمبلت ده وحي جيدة فالديس ده وحي جيدة فالديس ما تخصني برام وخانتك مبنك يا أيها المزمن يا أجي دكي سجي ما تخصني برام وخانتك مبنك يا أجي دكي سجي جغل جغل جوكي وخلا نيلون موي القران دي واتي يونت بي دافاي تيخالي كوك ساغوم كومبليت سودي واتي يونت بي تيخالي كوك ساغوم كومبليت ما دوتو خام دارا دوتو خام دارا حديث القدس نك ني حديث القدس نك القران كو غنا فور واي ليب سي يالا لا باي القران كو غنا فور واي ليب سي يالا لا بايكو yonentou bi dana tekkali ko sagam way du don lol yonentou bi de wacc da tekkal sagam way du don lol yalla dafa ne ne yalla dafa ni jambi loma sante sante jambi loma sante sante de jaare de wo sante gi ci ki nga xamne li tax nga di ma sante ci loxom te jaare le wo sante ki ma ki tax nga di ma sante li nga may sante te sant lo ki nga xamne li tax nga di ma sant ci loxom la ko jaarale te sant lo ki nga xamne li nga ma tax nga dama sant ci loxom la ko jaarale abdi lam yashkurni idha lam yashkur man ajraytu an-ni'mata ala yadi yow jang dama sant sant guma gis mu ko lulul kima yarik sant ci mom ba nga di ko sant ba nga dama sant nga sant ko jek do ma sant qasida bi nak li qasida bi xale don jang legi nak سرين منصور رضي الله تعالى عنه مقدف سرين منصور رضي الله تعالى عنه مقدف دكت سنت سنو برم تبارك وتعالى ويت الكتب دكت سنت سنو برم تبارك وتعالى ويت الكتب أفي البصيفة غير الله معبود بالحق أم في السماء غير الموجود في البسيطه ناخ نيك نا سي دند بي معبود كودي سي جام غير الله كدول يالا امنا واو ام في السماء غير موجود ولا اسمان سي كين نا امنا كي ام في السماء للغير موجود للغير للغير موجود للغير موجود للغير فوفو نيكو في يالا نيك يالا نيك دان توتي كوتي mom rek la di serigne mansour xousse ci geej gogou nak ne serigne mansour nak di nga xousse ci geej gogole daf ko xous xousu ay ko xam yalla daf ko xous da xousu kay ko xam yalla deug deug ba mu nutte ba dal ci sagom nak ba mu nutte nak ba dal ci sagom mune man ke geej gi ci tax ma xous ak ni mu xote tem am ci mucc ci bu ci barke man ke geej gi ni mu xote mu xous ko kous go xamni ke tax ma mucc ci barket manon na ci lab manon na la ci geej ko koy war na ko fat ko koy deug rek war na fatali ko nak ne ko kana moy sayyidul haj malik mi ma jur di sama baye di sama najay moy sayyidul haj malik mi ma jur nak di sama baye di sama najay shaykhuhu wa murabbihi wa khaluhu wa abu ne moy baye deug deug moko yare moy najay itam amul baral moy sayyidul haj tek motax sayyid abubakar radiyallahu ta'ala zeng dan dan ci ko de ko yef ko yay ci ñu doomu da jay dam ñuy joxal motax ñom dan dan ko sun bab sun babakar ñu ko yow suñu sanga yay sun doomu jay dang ñu jox sagar sagar ñam ñun ku ñu bokkal sayyid alhaj malik sañ na ju laaj sagar ñam ñom kep ku ñu bokkal sayyid alhaj malik sañ na laaj sagar ñam serigne mansour nak di tegg baye serigne mansour nak di tegg baye mu ne ko ne mu ne ko an ummi kunna da ما زلت مصبا دنج أرفلو di teureuf ci aswab anukum ci samalani xewal wal aishu fi ragadin wal jadd mahmud ciir bi lu ñu sant la dund gi nat ci ma ko rek doy na momit ci deug deug may nañu ñu dégg ci benen déggin wu bess ndax dafa jël yalla subhanahu wa ta'ala def ko muy geej neena ba mu déggé mom suñu borom tabarak wa ta'ala cheikh al-hajj mohammed al-mansour radiyallahu ta'ala anhu cheikh al-hajj mohammed al-mansour radiyallahu ta'ala anhu kous ci geej gogou nour ci ak la ca nek ci leug la ca nek ci lu meuna gagnit yalla sax na xam dara am du gagnit waye dafa am ay hadarat ak maratib yo xamni nitu yalla ñom ñoko xam hadra yoyule wala instance yoyule hadratu tams mi ngi ci hadratu baht mi ngi ci wa dañu ne kira yoyu soko de khous di xoti bané dajj ci yalla da gëlem dalu wa ku gis yalla rek lu doto mëna wax salam min dam gor gi nak cheikh al-hajj abdul aziz ne cheikh al-hajj mohammed al-mansour radiyallahu ta'ala anhu bimu khousé nak jaar ci leug yoyu do fitti te dara jotuko xana xam nga gëna dess bajbajiwul mandiwul ba wax lu mu warul wax shatha liñ nan shatha japp ko mu ne ah man kat war na gestu ba xam ki ma jalle ba ma yexi di deug la yalla la waye mo and ak man waye mom la tek waye jall ga yep nak mi ngi ko jaarale ci sama way jur wi di cheikh al-hajj mohammed al-mansour radiyallahu cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala an tey so doxé touti ci ginnaw da xam fim ko jaarale ndax neena aslahta haliya sirran waxin la waxul jahran aslahta yow bay cheikh al-hajj malik ñewal nga haliya sama mbir lepp man hajj mansour waye sirran bang koy def mak yow dong la kañu ñettel yalla ak yonent be cheikh la amna lol suko ñu bari yegge rek galan ko waye sirran bang koy def mak yow kott la yalla fekke ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ghayra muhtafilan lastu muhtafilan motax man mansour amatuma bëgg amatuma lumay xëccio ci war rida loolu sa ngeerum rek la doon wutte amna ko war ridaakum fihi tasjidu ku am sa ngeerum dootul jadd dootul fakkastalu day waxu rek ne beureut yegg ci yalla wa في أسواد الأنف نمو الأيد بها فأغدن والجد مأمور جبه ما زلت أرضل ثم في أسواد الأنف نمو الأيد بها فأغدن والجد بين ما يوادلت أرضل في أسواد الأنف نمو الأيد بها فأغدن والجد مأمور ba tey mutu yàlla pire su waxee soo nattalee waxam ak waxu yàlla rek ñu ànd ma ziltu arsulu fi aswabi an umikum alam tara an allaha anzala min anzala ma fi samawati wal ard wa asbagha alaykum li ci topp ni'amahu li ca topp zahiratan wa batina kon boog cheikh alhaji mansour ne ma ziltu masuma dañ mukk man mansour arsulu di tërëf fi aswabi an'umikum yow baay yaa jël ay yëre ak i malaan yi yoo xam ne lépp xéewal la bu bawoo ca yàlla boo xam ne jot na sëkk ba maa ngi ci sax di tërëf waaye su ma tërëfee du ma daanu ndax yaa téye sama loxo te sa loxo yàllaa ko téye waaw wala aychu li ma wóor moo di wala aychu dund gi may dund ak dund bi xadra bi ahlul xadratil maliki bi ñuy dund fi ragadin mi ngi ci naataange boo xam ne lu ñu naan ci waxinu jamono sécheresse ak conjoncture ñun yëguñu ko waaw wal jëddu suñu xéewal ak suñu koom mahmoudun xaw ma kana xeeb ciram waaye ñun de sant nañu ndax suñu cër yëg nañu ne kenn amul cër bu ni toll te moo di yow bàyyi Cheikh Alhaji Malick والتيسير مسروب وبعد ما قمت وجه الدهر منبعث ولا نادي فيضيك والتيسير مسروب وبعد ما غبت جوخ يالله سبوب رك وور الشيخ الحاج عبد العزيز اطال الله في عمري نانا مبس mawdo te ñoom suñu waxee tudd jëmm dañu tudd jëmm rek ne waaye ñëpp wax maam wax ja ndax Serigne Hadi Touré mi ngi ko joxañ naan ko sa diine ji sa tool bàyya del bay di wattuy golo te bul dog dugub kon nga sàggib sagam déedéet ci damay dellu ci kii bi ndam si nga wax waaw waaw waaw waaw déedéet waaw foofu dama si dellu si ëpp way ak déedéet waaw waaw jox yàlla sa bopp rek wóor waaw mu ne ma na nga sooy dénk ne sa bopp bu ma ko dénk bu ko dénk kenn dénkal yàlla sa bopp loolu waxin la junj la ndax ka nga dénk sa bopp du dañ mukk ñaar yi di ko seq dund ak safaan bi man ak tele am ak ñàkk waaye yàlla loola du ko dab ndax yàlla fi jiitu yooyu la yépp nit mooy nekk ci diggante safaan yi waaye yàlla fa jawharul husni fihi xayru mun xasimi waaw yàlla jawharul fard la moo tax mu ne Cheikh Alhaji Mansour ne bàyyi boo baax damaa ribta ba nga xamee ne dem nga nag ba làqu ñu denc la ci sa tëruwaay bu jekk bi le nekk rawdatun min riyadul janna fi mawdu tëdd tey ba baax damaa ribta gannaaw ba nga faddoo làqu ci suñuy bët nga làqoo ci suñu xol làqoo ci suñu basira ñu ngi lay gis fu ñu toll di la daj di la yëg waaye gannaaw ba nga làqoo daal ñu denc la ci fi nga tëdd am na ñoo xam ne ku ànd ak ñoom suñu làqoo sa lépp yàqu jant boo leen gisatul sa sutura xawi ko waaye yow baada baaxib te gannaaw ba nga faddoo ba ñu denc la wajhul dahri mu mbasatun waaw adduna ci boppam jamono ci boppam fa mu ñun lay wër pour dégal ñu ko waaw jamono ñuy wër ci mbir mbooloo mi wajbu dahri kanamu adduna kanamu suñu jamono ju ñuy dund moom basitun dafa nekk ci sourire les souriants di bét di leer lana bi faydka waaye nag loolu ñu am ñu ngi ko amee bàyyi ci sa faydu ci sa madad ci sa leer ci jëfal joo jëfal yàlla ba yàlla ne iskay te su yàlla ne si ne iskay jaam bi texe àdduna ak alaxira wa taysiru jafe-jafe jàppandalu mbir yi nag li ñuy tuddee jouissance jàppandalu mbir yi ba loo bëgg am ko loo xalaat sax balaa nga koy xalaat mu ñëw wa taysiru jàppandal googu bàyyi masruudun lu toftaloo la ba mi ñuy bëgg a sax jaaxal ndax xéewal yu yàttu rek ñun man su xam nga ba ñuy tamba di burdu bi kër ci guddi mais sëriñ bi nee na kër ba ñuy tàmbali burdu bi ca guddi am na ñaan goo xam ne gii ci daawa Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi dama ko radiallahu anhu am na ñaan goo xam ne gii su ñaani Cheikh Sidi Ahmed Tidiane yi xel ci la bokk ba ñu jàngee fatihatal kitabi wa salatal fatihi ba ñu jàngee fatihatal kitabi wa salatal fatihi qara'na dhalika ad-du'a jàng nañ googale ñaan dañu waxoon ne mais dañu waxoon ni allahumma ma qaddarta lana min xayrin wa shar'ana fihi bi tawfiqika wa taysirika fa tammimhu lana bi ahsani alwujuhi kulliha wa asfaha fa innaka ala ma tashaa'u qadir yow borom melo yu kawe yi ne mu ni yow borom melo yu kawe yi allahumma yow borom melo yu kawe yi ne allahumma yow borom melo yu kawe yi allahumma yow borom tur yu magg yi tëri allahumma yow borom tur yu magg yi tëri ma qaddarta lana min xayrin lépp loo xam ne préparé nga ko ñu ci yiw lépp loo xam ne préparé nga ko ci yiw tracé nga ko tracé nga ko soob ni ca soob ni ca ci sa mbaax ak sa jàppandal ci sa mbaax ak sa jàppandal dëgg yow yàlla dëgg yow yàlla nang ñu ko sotalal ca anam gënuñu ko bëgg ak na mu gën a sedd ci yow nang ñu ko sotalal ca anam gënu ko bëgg ak na mu gën a sedd ci yow ndax fa innaka naka yow lan yàlla nee ndaxte fa innaka naka yow yàlla am nga kattan ci lépp lu bëgg mu sàmm am nga kattan ci lépp loo bëgg mu sàmm yàlla defu ko yàlla def na ko burdi bi àgg na wala def ne ok burdi bi àgg na àgg na kon nag ne kon nag su nawet wàccee su nawet wàccee baykat sotal na dafay ñaan yàlla beneen nawet fekk ko baykat sotal na day ñaan yàlla beneen nawet fekk ko ci innaka yow yàlla yow yàlla ne yow yàlla matal nga ñun lépp loo xam ne li ñaanoon nañu matal nga ñun lépp loo xam ne li ñaanoon nan la ko baatin yaa ko xam mais ba biir na yaa ko xam ñun bitti lañu xam ñun bitti lañu xam te du lépp te du lépp it bitti bi daal liñ ci bëggoon yëpp def nga ko nañu ko bëgge bitti bi daal li ñu ci bëggoon def nga ko ni ñu ko bëgge tàmbali nañ ko ak bismillahi rrahmani rrahim tàmbali nañ ko bismillahi rrahmani rrahim kon nag ñu ngi ciy génn ak alhamdulillahi rabbil alamin kon nag ñu ngi ciy génn ak alhamdulillahi rabbil alamin yal na nga ñu may ñu fekke ko ay at yu baree baree bari yal na nga ñu may nag ñu fekk ko at yu baree baree bari bari njabootu sayidi alhaaj malik yépp fekke ko njabootu sayidi alhaaj malik yépp fekke ko di ko taxawu taxawin wa nga xam ni mooy bi la neex di ko taxaw nag taxaw ni nga xam ni mooy di la neex ci sa mbaax ak sa yërmande. Ci sa mbaax ak sa yërmande. Gannaaw bi ñu xamee ne yow dara warul la loo def sa mbaaxatax. Gannaaw ba la xamee ne yow dara warul la loo def rek sa mbaaxatax. Kon nag ñu ngi lay ñaan ni nga ñu defee lii li ci des nga defee ko noonu. Kon nag ñu ngi lay ñaan ni nga defee lii li ci des nga defee ko noonu. Gannaaw bu loolu wee. Mais gannaaw bu loolu wee. Yéen bokki jullit yi ñu di leen ziyaara. Yéen bokki jullit yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaar. Ziyaara mbokkum jullit ak i bokki jullitam. Ziyaara mbokkum jullit ak bokki jullitam. Su ko defee. Mais bu ko defee. Képp ku ñu bokkal baatu la ilaha illallah yaa ngi ci biir. Képp ku ñu bokkal baatu la ilaha illallah yaa ngi ci biir. Te bokk googu rek gën a moo gën a foor. Te bokk googu nag moo gën a foor. Te moo gën a matale. Te it moo gën a matale. Ndax. Nee na ndax. Tariqa dafa xat. Tariqa dafa xat. Tariqa dafa xat. Tariqa dafa xat. Kër. Kër. Ñëpp xaju. Ñëpp xaju ca. Waaye peñ. Waaye peñ. Ñu dëkk dëkk ba. Ñu dëkk dëkk ba xaj nañ ca. Peñ.